Skorzystaj z leasingu 0% na wszystkie modele elektryczne BMW. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja powodziowa w Zachodniopomorskiem jest pod kontrolą. Najnowsze informacje przekazał wojewoda. A resort sportu i turystyki będzie zachęcał do wypoczynku w regionach, przez które przeszła fala powodziowa. A za chwilę zajrzymy w Beskidy. Ze względu na pogodę ratownicy odradzają piesze wycieczki. Pod kontrolą jest sytuacja powodziowa w województwie zachodniopomorskim. Dobre wiadomości przekazał wojewoda Adam Rudawski. Jednocześnie podkreślił, że dużo będzie zależało od pogody. Jeżeli nie będziemy mieli mocnego północnego wiatru i nie nastąpi cofka, powinniśmy te trudne momenty przeżyć, powiedzmy, suchą stopą. Mieliśmy dzisiaj 3 podtopienia po sesji w Bielinku i w Starej Rudnicy, ale woda nie dostała się do domów. Jest tam możliwość zalania piwnicy. Wszystkie te osoby są zaopiekowane, bezpieczne, w stałym kontakcie. O pracy służb mówił z kolei Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej. Strażacy codziennie udają się na monitoring obwałowań. Były przygotowane worki z piaskiem w zeszłym tygodniu przez jakby zarządzanie kryzysowe miasta. Dla mieszkańców budowane obwałowania wokół budynków mieszkalnych przy ulicy Przestrzennej, jak i również w dniu wczorajszym w pobliżu rzeki Chełszcząca była naprawiana grobla. Teraz szczyt fali powodziowej na Odrze przechodzi przez gminę Mieszkowice. Według służb sytuacja jest pod kontrolą. Stany alarmowe na Odrze w Zachodniopomorskiem zostały przekroczone w Bielniku i Gozdowicach. 2 miliony złotych przeznaczy Ministerstwo Sportu i Turystyki na promocję obiektów turystycznych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Szef resortu Sławomir Nitras tłumaczy, że chodzi o to, żeby pokazać Polakom, że w miejscach, gdzie przeszła powódź, jest bezpiecznie. Wielu ludzi, którzy planowało, czy planuje wypoczynek na Opolszczyźnie czy na Dolnym Śląsku, przestraszone tymi informacjami, rezygnuje nawet z pobytu w miejscach, które są bezpieczne i czekają na turystów. Więc będziemy starali się z tą informacją dotrzeć do wszystkich, że są miejsca bezpieczne na Dolnym Śląsku, są miejsca bezpieczne na Opolszczyźnie, na Śląsku, w których można normalnie wypoczywać. Na przykład powiat karkonoski w 95% żyje z turystyki. Czekamy na gości, zaprasza starosta karkonoski Krzysztof Wiśniewski. Dużo takiej informacji negatywnej zostało przekazane i co niektórzy wystraszyli się, że ten teren jest jak po bombie atomowej, że tutaj po prostu wszystkie obiekty zostały zniszczone, zalane, że nie ma przejazdu, dojazdu. No nie, pragnę uspokoić wszystkich Państwa, którzy kochają Karkonosze, którzy kochają Sudety Zachodnie. Zapraszamy. Tutaj już jest bezpiecznie, jest czysto, jest pięknie i Karkonosze dziś potrzebują Państwa obecności. Otwarte są wszystkie szlaki Karkonoskiego Parku Narodowego, a także wodospad Kamieńczyka. Zmienna pogoda nie sprzyja górskim wycieczkom w Beskidach. Warunki na szlakach są trudne, w górach jest chłodno i niewiele widać. Dzisiaj pogoda się troszkę pogorszyła w Beskidach. Przedział temperatury to od 3-4 stopni w wyższych partiach gór do 7 na Żarze czy tam na Hali Skrzyczeńskiej. Pełne zachmurzenie prawie wszędzie, widoczność ograniczona. W wyższych partiach jest to nawet do 50-100 metrów. Ogólnie warunki trudne. To Bartłomiej Skoczylas, ratownik dyżurny beskidzkiego GOPR. W ostatnim czasie ratownicy nie mieli większej niż zwykle liczby interwencji czy wypadków. Na Podkarpaciu brakuje tłumaczy języka migowego. To duży problem, bo ogranicza możliwości skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie osób niesłyszących. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. To okazja, aby zwrócić uwagę na potrzeby i trudności, z jakimi borykają się osoby niesłyszące. Jak mówi dyrektor Biura Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych w Rzeszowie, Katarzyna Hul, głuchota to jedna z najbardziej dotkliwych dysfunkcji powodująca wykluczenie społeczne. Tej niepełnosprawności w zasadzie nie widać, ale jest ona okropna, ponieważ człowiek jest istotą społeczną i nawiązuje relacje z drugim człowiekiem poprzez słowo i poprzez słuch. Prawda? Tutaj tego nie można uczynić. Wobec tego jest to grupa taka najbardziej wykluczona społecznie. Może porozumiewać się w zasadzie tylko w swoim języku i w swoim środowisku. Szacuje się, że w Polsce około 6 milionów ludzi ma problemy ze słuchem, a 50 do 100 tysięcy komunikuje się w języku migowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj miejscami dość silny wiatr w Bieszczadach i Sudetach, wiejący z prędkością do 60 km na godzinę. Na termometrach teraz przeważnie od 13 do 15 stopni. Przelotnie będzie padać jedynie na północy. W Tatrach z kolei spadł dzisiaj śnieg.

upadku, zakończenia kapitulacji Powstania Warszawskiego. Dramatyczna data. Po 63 dniach walki Warszawa musiała złożyć broń i nastąpił eksodus warszawskiej ludności z miasta i rozpoczął się niezwykle dramatyczny, niezwykle poruszający, trzymiesięczny okres burzenia, metodycznego burzenia, demolowania Warszawy, dom po domu, ulica po ulicy. Warto o tym pamiętać, nie wolno o tym zapominać. Scheda Powstania Warszawskiego, tradycja czczenia Powstania Warszawskiego. To są niezwykle pojemne tematy i w tej układance nie ma takiej możliwości, żeby pominąć 2 października. Ja bym chciał wspomnieć Mieczysława Foga, ponieważ Fog był wielką gwiazdą przed wojną, naprawdę z określoną pozycją i po wojnie oczywiście tym takim kustoszem, panem Mieciem, który śpiewa stare piosenki w zupełnie innych czasach, ale w Powstaniu Warszawskim Mieczysław Fog pełnił rolę szczególną, ponieważ walczył piosenką. Dał ponad 100 koncertów w powstańczej Warszawie. Mówiłem o tym w kontekście naszych audycji dookoła rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To były audycje koniec lipca, początek sierpnia. I teraz znowu wracam do Foga, ponieważ 2 października lada chwila. Zatem przyniosłem do studia płytę winylową. Może na początek 2 utwory, żeby się tak za dużo nie rozgadać. Mieczysław Fog ze wspaniałej, starodawnej płyty wydanej przez Muza Polskie Nagrania, ale już winylowej, nie szelakowej. I grają tutaj 3 bardzo fajne orkiestry. Orkiestra Ryszarda Damrosza, zespół instrumentalny Bogusława Klimczuka i zespół instrumentalny, proszę Państwa, maestro Jerzego Haralda. I dzisiaj sobie tej płyty posłuchamy. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj me serce kołysze. Tango milonga, jak dawniej grajcie mi znów, zabijcie tę dręczącą ciszę. Żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia, kochanko, ma, żegnam cię, wspomnij mnie. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj ostatni raz usłyszę. znajoma i piękna pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caluję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwoli sama mi, madam, ja z twą calowaj dłoń, madam, calować usta twe. To oczywiście była, ponieważ ta płyta nosi tytuł Wspomnienia dawnych dni i strona A i strona B opisana jest jako wiązanka dawnych przebojów. Oczywiście to była domena Mieczysława Foga po wojnie, śpiewanie tych wiązanek. Proszę Państwa, Mieczysław Fog, jak czytamy w tym liner note'cie zawartym na okładce płyty, to już cała historia polskiej piosenki, ale nie tylko historia. Od przeszło 35 lat, to jest od chwili debiutu na deskach słynnego warszawskiego teatrzyku Qui Pro Quo. Debiut miał miejsce w 1929 roku. Jest posiadaczem najpopularniejszego głosu w Polsce. Posiada w polskiej muzyce rozrywkowej popularność taką, jaką na przykład w Stanach Zjednoczonych Bing Crosby lub Frank Sinatra. W swej dotychczasowej pieśniarskiej karierze, będącej jednym wielkim pasmem sukcesu, zdążył już nagrać 2000 płyt oraz dać około 20 tysięcy koncertów w blisko 30 krajach na kontynentach europejskim, amerykańskim i australijskim. Wyobrażacie sobie Państwo, to nie są liczby wyssane z palca. To jest dorobek Mieczysława Foga, który jest absolutnie, absolutnie wyjątkowy, bo od 29 roku, gdzie debiutował w Qui Pro Quo z chórem Dana, do śmierci na początku lat 90. stał na scenie po prostu bez przerwy. Ja dzisiaj wspominam i przybliżam Foga i czerpię z jego dorobku, ponieważ myślę o 2 października, o rocznicy upadku Powstania Warszawskiego. 2 października w tym roku to środa, a Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, wtedy był wtorek. Proszę Państwa, teraz Ramona, słynny evergreen światowy. No i potem Czekam Cię, czyli Żatą Drę, to jest jeden z największych międzynarodowych szlagierów lat 30. Oczywiście Mieczysław Fok śpiewał to przed wojną i śpiewał to po wojnie. Zatem słuchamy dzisiaj z czarnej płyty pana Miecia. Objętych wzdłuż zieleniony wrzos błyszczy w kroplach roz. A wśród tych zmierzchem objętych wzdłuż ktoś się w górę pnie, ktoś chce spotkać mnie. Ramona, posłuchaj szumu starych drzew. Ramona, w tym szumie mój usłyszy śpiew, że że kocham, że czekam, że błogosławię blask tego dnia, gdy wzrok twój przyrzekał, a w twoich włosach złocił się kwiat. Ona, już słońce wschodzi, usłysz mnie. Ramona, w brzozowym gaju czekam cię. I tylko jedna mnie przeraża myśl, czy jutro tu przyjdziesz jak dziś. Czekam cię co dzień i co noc, czekam chwili, gdy wróci znów. Wołam cię raz po raz, imię twe na mych ustach drży, wrócisz mu. Zwolna płynie czas, wszystko, co dzieli nas, jest wspomnieniem snem. O, ty nie wrócisz już, potem wiem. Innym dał los, pieniędzy trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, zdobimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splotą, to jest największy skarb. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Róż tej nocy ciemne, wśród bzów szept marzeń mgły wiosennej. Niech szał w naszych sercach obudzi moc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba, ni skarbów ziemi, ni cudów nieba. O, oto stworzył świat, żeby nam dać tę noc. No i oczywiście Nasza jest noc, to jest wiązanka przebojów. W zasadzie ta strona A jest tak zakombinowana, że numery idą jeden w drugi. Bardzo Państwu polecam tę płytę. To jest Mieczysław Fok, Wspomnienia dawnych dni. Bardzo fajna okładka. Może czasami jeszcze można gdzieś tę płytę trafić. Fantastyczna, z początku lat 60. płyta z bardzo dobrymi orkiestrami Ryszarda Damrosza, Bogusława Klimczuka i oczywiście Jerzego Haralda. Proszę Państwa, Mieczysław Fok, pieśniarz Warszawy, pieśniarz Powstania Warszawskiego, który przez całe Powstanie Warszawskie występował, dawał koncerty, dodawał ludziom wiary, otuchy, poprawiał humor, wzruszał, bawił. Mieczysław Fok. Czytamy o nim tak. O trwałości jego powodzenia najlepiej może świadczyć fakt, że w wielkim plebiscycie na najpopularniejszego polskiego pieśniarza, przeprowadzonym w 1958 roku, zajął mimo swych 57 lat bezapelacyjnie pierwsze miejsce. Proszę Państwa, ale nie tylko w 1958 roku Mieczysław Fok zwyciężył w plebiscycie Polskiego Radia, dlatego że w roku 1938, czyli 20 lat wcześniej, Mieczysław Fok zwyciężył w ogólnopolskim plebiscycie słuchaczy Polskiego Radia. Czyli po prostu Mieczysław Fok był w pewnym sensie skazany na sukces. Ciekawostką jest również to, że Mieczysław Fok jako pierwszy w historii polski artysta estradowy wystąpił w transmitowanym próbnie koncercie transmitowanym przez, uwaga, to nie żarty, Telewizję Polską. Było to 5 października 1938 roku i później 26 sierpnia 1939 roku. Transmisja była nadawana z wieżowca z jedynego drapacza chmur w Warszawie, Prudential. Tam się teraz mieści hotel Warszawa. I proszę sobie wyobrazić, że ta technologia stała w progu. Rok 1939, sierpień. 1 września wybuchła wojna i kompletnie przekreśliła wszystko. Również plany telewizyjne, które trzeba było odłożyć na długie lata, ale w roku 40 mielibyśmy, gdyby nie wojna, normalną telewizję, proszę Państwa, w Polsce. I Mieczysław Fok oczywiście i tutaj zaznaczył swoją obecność. Więc taka to jest sprawa z tym panem Mieciem, że żeby opisać całe jego życie, to trzeba by po prostu 10 tomów i zarezerwować sobie kilka półek na regale, żeby to wszystko o nim zebrać. Niebywały, nieprawdopodobny, naprawdę nieprawdopodobnie bogaty życiorys. Zatem słuchamy dalej. Pięknej serenadzie znów nas do szczęścia zaprowadzi. Niech nas otuli płaszczem nieba, niech swą pokocham czulem brzmi. Pięknej serenadzie Olza, nie myśl mi ni o zdradzie. można, do szczęścia jeszcze trzeba. Gdy ty, to ja to ty. Najsłodszy, jak miłości pierwszy wiersz, a im starszy, tym jest młodszy, taki walczyk burzy krew. To marzenie i tęsknota, stare wino, młody śmiech. Walczyk nęci, jak pieszczota, walczyk kusi nas jak cygańskie skrzypeczki, nieście piosnkę mą w dal, ukolyszcie mój żal, co dziś drga w sercu my. Cicho grajcie mi znów, o cygańskie skrzypeczki, niech cudowny wasz ton trafi gdzieś do mych stron i ukoi tęsknotę. Grajcie mi znów, o cygańskie skrzypeczki, niech cudowny wasz ton trafi gdzieś do mych stron i ukoi tęsknotę. Podczas powstania warszawskiego Mieczysław Fok wziął udział, jak odnotowano w archiwach Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej, w 104 koncertach dla wojska i ludności cywilnej. Kompozytor Jan Markowski skomponował wówczas dla niego słynnego Marsza Mokotowa. Podczas występów był parokrotnie ranny. Za swą działalność artystyczną w czasie powstania został odznaczony Krzyżem Walecznych. Otrzymał także nadany przez rząd londyński jako czwarty w kolejności Polak Złoty Krzyż Zasługi z mieczami. Do ulubionych piosenek śpiewanych podczas powstania należała Wolność Tomku w swoim domku, Warszawskie dzieci, Szturmówka, a z utworów przedwojennych na przykład Młodym być i Więcej nic oraz oczywiście Nieśmiertelne, śpiewane podczas każdego z tych występów, Ukochana ja wrócę. Mieczysław Fok, proszę Państwa, 2 października, rocznica kapitulacji Powstania Warszawskiego. Należy o tym pamiętać ze względu na wszystkich tych, którzy ofiarnie do tego powstania stanęli, którzy stracili w nim życie, bliskich, majątek. Pamiętajmy o tym i pamiętajmy o tym, czego uczy nas klęska Powstania Warszawskiego. Każdy naukę wyciąga własną. Należy czytać, należy dowiadywać się, należy drążyć, należy szukać odpowiedzi. To trzeba robić i ponad wszystko należy pamiętać. Proszę Państwa, Mieczysław Fog również miał w swoim dorobku, szczególnie pod koniec lat 30., na koncie współpracę z Tadeuszem Sygietyńskim, powojennym założycielem zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Kilka dni temu, 24 września, była kolejna rocznica urodzin Tadeusza Sygietyńskiego, 128, proszę Państwa, ale Sygietyński to nie był oczywiście jedyny przedstawiciel przedwojennego świata tych najwspanialszych kompozytorów działających po wojnie. Był jeszcze oczywiście na przykład między innymi Władysław Szpilman, z którym Mieczysław Fog, którego piosenki już przed wojną Mieczysław Fog wykonywał. Ja bym tutaj Państwu jeszcze zaproponował z tej płyty utwór, którego leitmotiv możecie Państwo dobrze kojarzyć z tej słynnej serii prowadzonej przez pana Janickiego w telewizji przez tyle lat, ponad 20 lat w Starym Kinie. A utwór, z którego został zaczerpnięty, a z którego została zaczerpnięta czołówka, nosi tytuł W małym kinie. I to jest kompozycja właśnie Szpilmana i słowa Ludwika Starskiego. Potem będzie Pamiętam dni Ryszarda Sielickiego, muzyka i Zgubiłem dzień. I posłuchajmy, śpiewa Mieczysław Fog. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość pobiegniemy. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie pki trwianą. Tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina, drzewna jak stary film. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. nie mają sensu w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. Od rana krzyczące neony we mgle, Marini Brygitki na wszystkich ekranach, świat cały dziś widzieć je chce. Dziś dla nich się idzie do kina i o nich się mówi co dnia. A chłopcy kochają się w takich dziewczynach, jak dawniej kochałem się ja. Pamiętam dni, dalekie dni, pożółkle zblakłe jak ogromnie stary film. I zapomnienia się odwija w tych marzeniach, wyblakły film mych dawnych dni. Powraca znów zgubiony czas, powraca młodość, która bywa tylko raz. Ta zapomniana, niedorzeczna, zakochana, jak piękny film, co przeżył nas. Pamiętam cylinder Kitona i ludzi karnego za mgły. I ten pierwszy film z Gretą Garbo, gdy ona patrzyła tak długo przez łzy. I śmieszny melonik Czeplina, szarego, zwykłego jak my. Pamiętam i była tam jeszcze, o której mówiłem, to ty. Pamiętam dni, dalekie dni, pożółkle zblakłe jak ogromnie stary film. I zapomnienia się odwija w tych marzeniach, wyblakły film mych dawnych dni. Powraca znów zgubiony czas, powraca młodość, która bywa tylko raz. Ta zapomniana, niedorzeczna, zakochana, jak piękny film, co przeżył nas. Dlaczego nic nie ma prócz wspomnień, dlaczego ten film nagle zniknął? Kasjerki umiały uśmiechać się do mnie, a teraz nie umie już nic. Za szybkie są chyba zegary i w filmie czas szybciej dziś mknie. A może to ja jestem dzisiaj za stary, a może zbyt inny, kto wie. Powraca znów zgubiony czas, powraca młodość, która bywa tylko raz. Ta zapomniana, niedorzeczna, zakochana, jak piękny film, co przeżył nas. Gdy jeden dzień nagle się zgubił, zapadł się w cień. Czymże jest miesiąc i rok i wiek, kiedy dzień jeden mi zbiegł? Kochany, niezapomniany dzień, zgubiłem dzień i nie wiem, gdzie się podział. Szukam go, wolam go, wróć mój dniu. Zgubiony dzień, jest niby ta melodia, którą ktoś słyszał raz w czasie snu. Chcesz ją zanucić, chcesz chcesz do niej wrócić, pragniesz odtworzyć choć kilka nut. Zgubiłem dzień, pomóżcie mi go znaleźć. Może ktoś widział go właśnie tu. Wczoraj był ze mną i szczęście w nim, myśli w radosny plotły się rym. I była ona, i byłem ja, dziś jej już nie ma i dnia. Zgubiony wczoraj prześniony dzień. Odtworzyć choć kilka nut. Zgubiłem dzień, pomóżcie mi go znaleźć. Może ktoś widział go właśnie tu. Zmieniały się mody na piosenki, przeminął rock and roll, calypso i twist, a folk potrafił zawsze utrzymać swą pozycję. Jego ciepły i miękki głos, romantyzm i liryzm ma powodzenie u każdego z pokoleń. Folk jest prawdziwym mistrzem nastrojowej, sentymentalnej piosenki. Przeboje, które nagrał na tej płycie, to najsłynniejsze piosenki złotej epoki polskich teatrzyków rewiowych, ze znakomitymi Qui pro quo i Morskim okiem na czele oraz piosenki powojenne, tematem swym nawiązujące do dawnych wspomnień mistrza. Mieczysław Fog bardzo lubił wspominać, był wspaniałym opowiadaczem. Polecam Państwu również bardzo jego autobiografię pod tytułem Od Palanta do Belkanta. W tej książce można znaleźć masę różnych szczegółów, które być może Państwa zainteresują. Ja dziś wspominam Mieczysława Foga ze względu na jego epizod powstańczy, który jest niesamowitym epizodem. Nadawałby się na film. Zresztą Mieczysław Fok oczywiście nie był jedynym śpiewającym artystą w Powstaniu Warszawskim, natomiast tak jak już Państwu powiedziałem, to była jego oficjalna funkcja i powstańcy z różnych oddziałów walczących w różnych miejscach Warszawy w niezależnych relacjach i wspomnieniach przywołują postać śpiewającego Foga w różnych sytuacjach. To jest niesamowity obrazek. Mieczysław Fog pierwsze szlify wokalne zyskał w kościelnym chórze katedry świętego Jana. Zaprzyjaźnił się bliżej z Rudym Bronkiem, sławetnym warszawskim klakierem, u którego dawniej kupował bilety na przedstawienia operetkowe. Dotarł też do Ludwika Sempolińskiego, który od ręki zainteresował się jego głosem. Zaczął szkolić głosu profesora Jana Łysakowskiego. Został klakierem, poznał od kulis środowisko teatru i operetki. Rozwijał też urzędniczą karierę jako kasjer w PKP, co pozwoliło mu utrzymać się bez baczenia na nędzne finansowo początki pracy śpiewaka nieprofesjonalisty. Mieczysław Fog. Zajrzyjmy jeszcze do strony B naszej płyty na sekundkę. Ja z Państwem pożegnam się. Zapraszam serdecznie na audycję za tydzień. To był Salon Ulica Dancing, Jan Emil Młynarski w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę pisać do mnie, proszę słuchać, proszę być z nami. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję zespołowi Hańba. I jeszcze na chwilkę strona B płyty winylowej, którą dzisiaj przyniosłem, wspomnienia dawnych dni. Do usłyszenia. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim być. Ja mógłbym trzy miesiące z rzędu tańczyć do blendu, ach, to za raj. Ja mógłbym w cyrku występować, forsę podejmować, tak wciąż bym tańczyć mógł na innej parze nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim być. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim być. Odetchnie szerzej, ponad dachy, ponad wieże, lecą czarne nietoperze w nieprzejrzaną mgłę. I na złość wszelkiemu lichu, gdzieś po ciemku, gdzieś na strychu, wywolują wciąż po cichu swoje czary złe. Jak nietoperze mamy nocne sekrety, jak nietoperze słuchamy wielkomiejskich w nocy dziwnej atmosferze, gdzie rozkoszy księżyc strzeże, krążą ludzie nietoperze, że pijąc lotki grze. W nocy dziwnej atmosferze, gdzie rozkoszy księżyc strzeże, krążą ludzie nietoperze, pijąc lotki grze. Pan na kamienne schodki, dzisiaj jest wielki baluciotki, jest trochę czystej, trochę słodkiej i zagrycha prima sort.